1490 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Dzień Strażaka. Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwają uroczystości z tej okazji. W Pułtusku odbędzie się piknik patriotyczny Prawa i Sprawiedliwości, a w Białymstoku konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Wieczorem zaś zapraszamy na przeboje z listy Trójki w wykonaniu chórów. 6 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z nominacjami generalskimi wręczył je prezydent Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się na placu Piłsudskiego w Warszawie, a obserwowała ją Sylwia Białek. Podczas uroczystości absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odebrali awans na wyższy stopień oficerski. Były też medale dla młodego bohatera, dla dzieci, które dokonały bohaterskiego czynu. W uroczystości oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, który za chwilę zabierze głos, uczestniczy także premier Mateusz Morawiecki. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski powiedział, że służba dla wielu strażaków to pasja i życiowe powołanie. Dotyczy to również tych, których tu z nami nie ma, dla których dzień dzisiejszy oznacza rutynową realizację zadań służbowych, stałą gotowość oraz wyjazdy do zdarzeń, średnio co 1 minutę i 2 sekundy. Za chwilę w Ogrodzie Saskim rozpocznie się piknik strażacki, gdzie będzie można obejrzeć sprzęt strażacki oraz poznać umiejętności psów z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy. Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości przyjadą dziś do Pułtuska. Po południu odbędzie się tam piknik patriotyczny. Ma mieć lżejszą formułę od organizowanych dotąd konwencji regionalnych. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zabraknie polityki. Przemawiać mają prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało swoje konwencje regionalne na początku marca w Jasionce pod Rzeszowem. Wtedy też partia przedstawiła deklarację programową na eurowybory. Wśród 12 punktów programowych znalazły się m.in. takie hasła jak bezpieczne granice Europy, zabieganie o interesy polskich rolników czy tej samej jakości produkty w całej Europie. Rozrówka, Polskie Radio. Chcemy, aby wszyscy mieli dostęp do ochrony zdrowia na europejskim poziomie, przekonywał z kolei w Białymstoku lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wśród wyborczych obietnic wymienił skrócenie czasu oczekiwania do specjalisty do 21 dni, a na SOR-ze do godziny. Po trzecie, europejski program walki z rakiem. W ciągu 7 lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej zaawansowanych krajów zachodniej Europy i będzie to dotyczyło każdego zakątka i każdej grupy społecznej, zapewnił Grzegorz Schetyna. W serwisie Trójki teraz Tajlandia, gdzie zakończyły się buddyjskie i bramińskie rytuały będące częścią uroczystości koronacyjnych nowego króla Ramy X. Królowi towarzyszyła małżonka. Trzykrotnie rozwiedziony wcześniej monarcha poślubił kolejną wybrankę swego serca, zaledwie 3 dni przed koronacją. Choć król Maha Vajiralongkorn oficjalnie przejął obowiązki króla Tajlandii po śmierci swego ojca w październiku 2016 roku, to na zwieńczenie uroczystości koronacyjnych trzeba było czekać aż do zakończenia okresu żałoby. Popularny wśród Tajów król Bhumibol Adulyadej panował przez ponad 70 lat. Król Vajiralongkorn będzie nazywany też Ramą X. Jest on bowiem 10. królem dynastii Chakri, która panuje w Tajlandii od końca XVIII wieku. W uroczystości wzięła też udział nowa królowa Sutida. To była wiceszefowa ochrony króla w stopniu generała. Wcześniej była też stewardesą linii Thai Airways. Ceremonie koronacyjne rozpoczęły się od tak zwanego rytuału oczyszczenia, w trakcie którego Rama X omywany był wodą zaczerpniętą z ponad 100 źródeł na terenie Tajlandii. Korona użyta w trakcie ceremonii ma ponad 200 lat. Wykonana jest ze szczerego złota i diamentów. Waży ponad 7 kg. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 15 utworów z listy przebojów Trójki z ostatnich 15 lat w wykonaniu chórów zabrzmi wieczorem podczas koncertu Chórem za Europą. Wydarzenie na placu Piłsudskiego w Warszawie zwieńczy kulturalne obchody 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury. Wystąpi m.in. chór Sound and Grace, mówią Anna Rzaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki. Skonfrontujemy się z bardzo ciekawym repertuarem, którego wcześniej nie mieliśmy okazji dotknąć, churalnie oczywiście, i cóż, no bardzo się cieszymy, bo będą to utwory i Corteza, i Brodki, i Krzyśka Zalewskiego. Dzisiaj się mierzymy z repertuarem, który jest grany na co dzień w Radiowej Trójce, bardzo nam z tego powodu miło. Śledzimy na pewno listę przebojów Trójki, no jest to radio, które trzyma bardzo wysoki poziom artystyczny. Bardzo się cieszymy, zapraszamy wszystkich gorąco na plac Piłsudskiego. A usłyszymy m.in. stację Warszawa Lady Punk, kto tam jest w środku zespołu Hej, czy w Pięciu Smakach

I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Bono, tak, pani Elizo, ma pani rację. Bono wśród artystów, którzy występują w projekcie Streetlights. Piękna płyta, dostałem ją niedawno z Dublina. Ona się pojawiła na rynku 7 grudnia, czyli przed świętami ubiegłego roku. No i zawiera ten jeden utwór Homeward Bound, napisany przez Paula Simona, a śpiewany przez różnych artystów, między innymi Bono. Zawiera także piosenki, które artyści podarowali do tego wydawnictwa. Piękny zestaw i na pewno będę do niego wracał. Proszę posłuchać Damiena Dempsey'a. I'm half feral out here on the edge of the city. The dark of the country flirts and entices me. But I'm drawn to the flame of an Olivia's domain. Like a moth to the light, to the city at night. I see the bus coming, and I take off running, 'cause I can't stand to wait half an hour in this headspace. I'm heading for them concrete cliffs, under neon moons, keep about you your wits. I'm scribbling away on the journey into town. The bay and the hills are smoothing out my frown, and I realize that the pen, it is mightier than the sword, and a punch never hurt near as much as a bad word. The pretty big houses off to the right, they look so all alone. I wonder if their occupants are happy. Status doesn't love you and money won't phone. The bus pulls up on old Marlborough Street. See the big gang with the rotten teeth. Through this concrete maze they will spend the days hunting powders and potions to forget regret. The Liffey cuts the city, a meandering blue vein. Ancient poetry echoes in soft rain down the lands. I see you in the city, your face is everywhere. All of our adventures, they enacted so clear. When you coming home, my friend, through all your paths and streets again. When you coming home, gentle rain is falling as I walk a golden mile, a Georgian maze of genius, intellect gone wild. I duck into a pub, into a slug to grapple Joyce. The brown-eyed barmaid is humming and she has some voice. A few hours later, the whole place is singing. They're following a woman, her eyes shut with emotion. Every sweet note is like the last she'd ever sing. She finishes and her audience, we make the rafters ring. Different tribes, they are a feast for my eyes. Deep exotic languages, guttural and ancient. The knowledge and the strength of these brand new Irish will temper our country, invigorate our community. Humans flow and trickle through the cuts and caves of concrete. Undercover artists paint and decorate the back street. Let's walk this maze together when you get back home. I'll cherish every minute, you'll only be on loan. I raise a can to Brendan on the banks of the Royal Canal. The evening sun on the water is my beautiful pal. The sun has slipped down on this town for a thousand years. And when it rises up out of the Irish Sea in the morning, Liverpool is yawning. A golden laying vein snakes up to Liffey to greet me. Street cleaner cheerfully winks at me. Inside me, there's a symphony. As the sun stretches out across the black bog of Allen, traverses the broad majestic Shannon, creeps up the beautiful Burren, Barren, across to the mystical islands of Arran, and sprinkles gold dust over the ever young Atlantic Ocean. I'm going in. Are you coming? When you coming home, my friend, who are your paths and streets again? When you coming home? Damien Dempsey trochę mówił, trochę śpiewał. Piosenka nosi tytuł Soft Rain i pochodzi, jest umieszczona na płycie Streetlights. Artyści różni, którzy podarowali te swoje piosenki na tę kompilację. Wśród artystów m.in. Snow Patrol, The Frames, David Gray, Lisa Hannigan, Richard Hawley i na zakończenie Luca Bloom. Polecam Państwu, choć nie wiem, czy ta płyta dostępna u nas, ukazała się przed Gwiazdką ubiegłego roku. To była piosenka dla jutrzejszych maturzystów. Trzymamy kciuki, kasztanowce kwitną. A jeśli ktoś z maturzystów ma ochotę na sałatkę francusko-włoską, to właśnie będzie teraz. Czyli lecimy przez Paryż do Rzymu. Tellement de noms, tellement de visages, tellement de gens qu'on aime leur voyage. On s'extasie sur écran de 3 cm sans jamais tour du monde, ses kilomètres. ça nous rassure, on a moins peur. Mais ces visages, ces cœurs, qu'est-ce que ça cache? De l'appareil, la crainte qu'on se détache. Sarò per sempre nei tuoi occhi ovunque, ci sarò con te per sempre nel dolore anche più grande. Ascolterò discreto tuo complice segreto, ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi sarò per sempre in ogni parte ovunque, sarò con te per sempre. Se qualcuno non ti sente, non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi sarò per sempre, in ogni parte ovunque, ci sarò con te per sempre, se qualcuno non ti sente, non importa se poi sarà un destino amato. Adriano Celentano, piosenka, która znalazła się na takiej muzycznej ścieżce dźwiękowej, powstał film o Adrianie i nosi ona tytuł Per Sempre i to wiem na pewno, natomiast Pascal Obispo z płyty ostatniej na koniec tytułu pojawia się Sur la Terre, czyli chyba na ziemi. To taka dzisiaj sałatka włosko-francuska. Wszystkie informacje odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Proszę poszukać w Markomanii, polskieradio.pl/trójka. Słuchaczka zapytała, dlaczego zatytułowałem ten odcinek, który się pojawia około 12.30, Delikatesy. Były kiedyś takie sklepy Delikatesy. Tam była szynka prawdziwa i serdelki, takie, które nie były z papieru toaletowego. Właściwie same dobre rzeczy, no więc dlatego Delikatesy, no same dobre rzeczy. Chciałem Państwu donieść, bo być może Państwo tego nie śledzą, a ja z ogromną radością skonstatowałem, że Smooth Jazz Cafe 18 wraca do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju, na miejsce szóste w tym tygodniu. Ogromnie się cieszę, ale też powiem, że szykujemy już następny zestaw. To się dobrze składa, bo dzisiaj są... A wczoraj były urodziny Christophera Crossa.

When I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. Tak, to właśnie pan Billy Joel, który zaśpiewał o tym, że honesty is such a lonely world. Listy od państwa. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Sypnęło teraz delikatesami i peweksami, to ten temat może pociągniemy kiedy indziej. A teraz serwis krajowy, bo obiecałem państwu nowości krajowe. No to zaczniemy sobie tak. do płyty dołączona była karteczka. Dzień dobry, panie Marku. Nazywamy się Melancholy Hill. Nasza nowa płyta właśnie się ukazała. Miłego słuchania. Stały niedosyt to jest tytuł płyty. 8 utworów, w tym wschody na zakończenie. I jakoś te wschody wzięły mnie najbardziej. I jeszcze jedna nowość z kraju. Fizyka Cyrulika. To jest nazwa zespołu. Tak, tak się zespół nazywa. I panowie piszą piękny list na czerwonym papierze. Dzień dobry, panie redaktorze. Tym krótkim listem chcemy usprawiedliwić naszą przesyłkę i jednocześnie przeprosić, że w sposób nieuprawniony wykorzystaliśmy pana autorytet do własnych niecnych celów. Nieźle się zaczyna. A jak to słychać na płycie? 12 utworów, a ja wybrałem 5. Bilet do słońca. Przez morza snów, przez korytarze marzeń płynę, nie patrząc na świat. Mijam gdzieś czas i czasem się nie martwię, on też się spieszy jak ja. Gdzieś dawno tak dwoje ciał spotkało się skrycie. Na bankiecie dnia chcą świętować życie. Potem już blask, nowy świat do powiek zagląda. Oczy otwieram, dostałem bilet do słońca. Z miłości tej wsadzili mnie w pędzący pociąg do świata. Puchowy w środku, jak dobry sen, tylko że czas by już z niego wysiadać. Siedzę w fotelu wtulony, zdziwiony pasażer. Za oknem myśli fruwają skrzydłami marzeń. Wyciągam więc ręce przed siebie, by poczuć ich lot. Granica jednak nie pęka, niemocy szkło. Gdy dotrę tam, gdzie dotrzeć mam, biegnąc jakby nie z własnej woli, otworzę drzwi, za nimi ktoś powie bilety do kontroli. No tak, ładna piosenka, prawda? Tytuł Bilet do słońca wykonał zespół Fizyka Cyrulika. Płyta, bilet, a to tytułowy utwór, Bilet do słońca. Od razu wiedziałem, że coś w tym musi być. Dziś koncert o 19 w Warszawie, a akurat dwa dni temu dostałem płytę od chóru Vox Singers. To posłuchajmy. We'll be right back. No ale kto to śpiewał w Opolu, to tego nie pamiętam. To oczywiście Fantasy z repertuaru Earth, Wind and Fire z polskim tekstem Jacka Cygana, Autostradą do Nieba. Zespół Vox Singers, płyta Autostrada do Nieba, właśnie. No i to tak mniej więcej byłoby na tyle. Polecam jeszcze raz naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyczny. Jutro urodziny Adele. No tak, to my już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, Daniel Craig, Adele. Wszystkiego najlepszego. Pięknej soboty i niedzieli i do poniedziałku.